מלפניך, שמאיה כל בחיי, אי שתוסם דמי זייני, בני דחוב ובוני אי, וזצילי נית מכל גזיר איסקושי, זחזור יאוס, כי לכו לבד, עיניי נית ליאוס. Zoin melefuneichu Shoi maya koi lichyoiz Yiru Zoin melefuneichu Shoi maya koi lichyoiz Oyoi shetusem dimoy sain שתוסם דמוי סייני בנוי תחולי אוי אוי שתוסם דמוי סייני שתוסם דמוי סייני בנוי תחולי אולי אני אשגב על גלי ולפני כה עינייך ולפני כה עינייך תכינו זייני יבידני אין מופי שע, אוי אוי אוי אוי מחל אוי אוי אוי אוי למה שמייכו רדאי רדאי רדאי מה מה מה מה רדאי מה מה מוי וי וי אין חתוי מויחתי בן דיבאס גשמייכו אוי אוי אוי אוי ממה ממה אוי ואי אוי ואי סלחנו אוי תפש דיפליס אוי רישי ימיכו לבוא עם ידידיכו יביא קש ויינני אוי ואי ואי כנעמכו וחשי לב וחצי מב על בין חתוי שושנו וחשי לב וחצי מב על בין חתוי שושנו אוי אוי אוי אוי מלטה ובבי מלטיים מגב על רוויס בזייס בזייס אשרונו אוי אוי אוי אוי מלטה ובבי מלטיים מגב על רוויס בזייס אשוונו אוי ואי מלטה ואי מלטיים מכב ולרוויס בזייס אשוונו אוי ואי תתן יו מלטה ואי מלטיים מכב ולרוויס בזייס בזייס אשוונו מה זה חום בין שניים וצוויתם? לשונו טויבו ניקוסי ניקוסי ונייחוסי לאותר לחיים טויבי מלשולוים לשונו טויבו ניקוסי ניקוסי ונייחוסי לאותר לחיים טויבי מלשולוים אגיד גבן שתיו אגיד גבן שתיו אגיד גבן שתיו דלעידן אוי אוי אוי אגיד גבן שתיו אגיד גבן שתיו אוי אגיד גבן שתיו דלעידן אגיד גבן שתיו אגיד גבן שתיו אוי אגיד גבן שתיו דלעידן תתה ונצ'נס אגיד תיו גבן סעזיס יו מבינצ'נס חלך ויירה הלך תגיו מלך אוי אוי אוי מלך מלך sane toi ke ke die ich as ayoi kinoiru ve Malchisecho V'yikon b'chesed kisecho V'say shayvu lov b'yemes V'yikon b'chesed kisecho V'say shayvu lov B'yemes B'yemes Ki atu idayon Imoi chiyach B'yemes B'yoidaya V'ay B'yemes V'choy sayim V'choy sayim V'soifer imoine V'sizze koir kol hanish kuchois Ui vay v'siftach v'saifer azichlo voinois Imayay lo vikuburay V'choy sam yalko ludom boy ayayay v'choy sayim v'choy sayim v'soifer imoin oy v'siz koyim kol amnish kuchois oy vay v'siftach v'saifer azichro v'voy nois imayay lo V'choy sam yal kol uydam boi V'choy for gudoil yituka V'choyl dmum udaku yishuma תחס שיגיבתוי אוי מביר צוינוי תחס שיגיבתוי אוי קיין תביר אין וסימנה ויוי וסיף קייד נפש קבל חי ויוי וסחת איך קיצו לחברי איזה יחו ויוי סחב את הפחד אי כבא קורס לא ידרו מביר צוי נוי תחס שיגידו ובי מביר צוי נוי תחס שיגידו ובי קיין תעביר וסיס בוי וסיימנה ובי אוי וסיף גוי נפש קבל חוי sagt euch kids wo le khabri ay sei khu wes ich to סך פויץ במויס המייס כי הם בשיבוי מדרכוי וחויו ויד יוי מויסוי תחק אלוי אם יושיב מיד תקבלוי loy sach poit be moy sam mais kim be shi voy mi dar koy ve khoy yo vi a noy moy son te kha keloy kim yu shiv mi a te kav loy ay ay ay ay emes יתו יוי צרמו יוי יוי ויתו יוי דעיין יצרם אוי קייאי אוי בוי סער ובודם אוי אמס קייאטו יוי צרם אוי אוי אוי אוי אוי אוי אמס אמס יאטו יוי צרם אוי וי יוי ויאטו אבר ויאטו יוי די יצרם אוי קייאי אוי בוי סערב ומודם אוי אמס יאטו יוי צרם גדנג'ה גדנג'ה gedenk ze idele gedenk ze oyudam yesayda ya ya ya mayumufa oy vesay foy la yumufa ya ya ya ya ya ya ya maya Ya ya ya maya ya benafsha yuvi yuvi lachnu mushil ke khair zanish ba Yeah, yeah, yeah, my, yeah, yeah. mama. Oh, שיוי מיירי אביניים מה שיידע ביירי אוי אשיביי מה שישאל לי ידיים איך יפו ביירי אהי נאי אמחו בונט לי יוי ויהי נאים לכו מיחלויס איי איי איי איי איי נאי אמחו בונט לי יוי ויהי נאים לכו מיחלויס איי נאי איי איי איי נאי אמחו בונט לי יויס אוי ואי איי נאי אמחו מיחלויס אוי גושי מילה רוין הקוידש ביימו אוי ואי לשגייך גס וחוויינו ים חום אז ביבי אוי סום כחו אוי ים אז ביבי מוי סום כחו אוי ים אוי גושי מילה דוי נקוי דשביים אוי ואי לשקה איך כס בוכה ואים ים חום אז ביבי אוי סום כחו אוי ים אז ביבי מוי סום כחו אוי ים אוי ויאטו מנה שומיים ויאטו מנה שומיים השגיח אוי סום לרחיים תשגיח אוי סום רחיים אוי ויין אוי שים לכו לשמיים ולייב שויבכים נוכחו כמה ובנים ויעטו מן השמיים ויעטו תשגיח אוי סום רחיים אוי תשגיח אוי סום רחיים אוי אוי אוי נאי שים לכו לשומיים ולאי שויבכים נוכחו כמיים ויתו שישמע מן השומיים ביין ביין ואין מה ואילץ יוישר מיל מגיד פשע אוי ביין ביין ואין מה ואילץ יוישר מיל מגיד פשע אוי ביין ביין ואין ואילץ יוישר מגיד פשע אוי אוי ביין ביין ואין ואילץ יוישר מיל מגיד פשע תגיד ליעקב דבר חוי כי מישפוט המלך המשפוט יוי, המלך עמי ישפוט. תגיד ליעקב דבר חוי כמי ישפוט, המלך עמי ישפוט. אוי וצדקי ניבא מי ישפוט, המלך עמי ישפוט. אוי אוי אוי, המלך עמי ישפוט. קוי ומרשי, קוי ומרשי, קוי ומרשי, זוכרתי לך חסד לב ויראייך אהבס, אהבס כלי לא יסבוייך אהבס.